reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 marca, jest 19. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie o obywatelskim projekcie ustawy Zatrzymaj aborcję. 16 posłów było za, 9 przeciw. Za chwilę konferencja prasowa kanclerz Merkel i premiera Morawieckiego. Właśnie powinno kończyć się ich spotkanie. Prokuratura odmawia wszczęcia z urzędu dochodzenia w sprawie książki Tomasza Piątka, Macierewicz i jego tajemnice. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję, zakazujący usunięcia ciąży w przypadku wad płodu. Teraz trafi on do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Za zwiększeniem ochrony życia poczętego przemawia Konstytucja, mówił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Wprost wyraża prawo do życia. W artykule 38 mówi o godności człowieka, która jest nienaruszalna. W artykule 32 mówi o zasadzie równości. Obecnie aborcja jest dopuszczalna w 3 przypadkach. Gdy ciąża to wynik czynu zabronionego, gdy stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia matki oraz gdy istnieje prawdopodobieństwo ciężkich wad płodu. Przed zmianą tych przepisów przestrzegał poseł PO Borys Budka. Na skutek tych działań zostanie przyjęte niedługo prawo, być może już za 2 lata, które absolutnie będzie tym wahadłem w drugą stronę. Przedstawicielka Obywatelskiego Komitetu Zatrzymaj Aborcję Kaja Godek zaapelowała, by posłowie przyspieszyli pracę nad projektem. Chodzimy i uświadamiamy posłom, że przedłużenie tej sprawy kosztuje życie 3 dzieci dziennie. Teraz projektem powinna zająć się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, ale termin posiedzenia w tej sprawie nie został jeszcze wyznaczony. Karol Darmoros, Polskie Radio. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Toruń, Szczecin. Wczoraj przed siedzibami biskupów w tych miastach odbyły się protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Sprawa Siergieja Skripala to jeden z tematów rozmowy kanclerz Angeli Merkel i premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie zakończyło się kilka minut temu, a właśnie przed chwilą rozpoczęła się konferencja prasowa. A o próbie otrucia podwójnego agenta przez rosyjskie służby w Wielkiej Brytanii rozmawiano także na unijnej naradzie w Brukseli. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówił tam, że Unia Europejska powinna przemyśleć relacje z Rosją w kontekście łamania przez ten kraj prawa międzynarodowego. My na pewno będziemy wspierać wszystkie działania, które mają na celu wyraźny sygnał Rosji, że prawo międzynarodowe nie może być łamane. Unijni ministrowie spraw zagranicznych potępili atak chemiczny na Skripala i wezwali Rosję do współpracy z Wielką Brytanią i odpowiedzi na pytania, ale nie zagrozili kolejnymi sankcjami. Premier Theresa May powtórzyła dziś, że to Rosja ponosi winę za próbę otrucia byłego oficera rosyjskiego wywiadu, który przeszedł na stronę Brytyjczyków. Szefowa rządu odrzuciła zaprzeczenia strony rosyjskiej. Nie będzie dochodzenia w sprawie książki Tomasza Piątka, Macierewicz i jego tajemnice. Prokuratura odmówiła jego wszczęcia z urzędu. Dlaczego, to wyjaśnia rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński. Prokurator wydał decyzję o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia, że czyn będący przedmiotem zawiadomienia nosi znamiona czynu ściganego z oskarżenia prywatnego, wobec stwierdzenia, że brak jest interesu społecznego do ścigania czynu z urzędu. Zawiadomienie złożył były minister obrony, a dotyczyło ono stosowania przemocy lub groźby wobec funkcjonariusza publicznego w celu podjęcia lub zaniechania czynności służbowych oraz publicznego znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej. Autor książki Macierewicz i jego tajemnice twierdzi m.in., że były minister obrony był powiązany z rosyjskim gangsterem Siemionem Mogilewiczem i stałym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa Robertem Luśnią. Mon temu zaprzeczył. Postanowienie prokuratury nie jest prawomocne i pokrzywdzony może złożyć zażalenie. I na koniec wielki pożar nieużytków w zachodniopomorskim. Spłonęło ponad 30 hektarów, z ogniem walczyło kilka strażackich zastępów. Akcja była trudna, pożar mógł zagrażać osiedlu mieszkaniowemu, informuje Jacek Szkuntowicz, komendant Straży Pożarnej w Białogardzie. Było to już w obrębie miasta. Jeżeli pożar by się rozwinął, to zagrożenie dla opodal leżącego osiedla mieszkaniowego mogło być realne. Ze względu na rozległość tego pożaru dla strażaków utrudnieniem było właśnie możliwość dostępu do tego ognia. Na szczęście strażakom udało się ten pożar opanować i dogasić. Zdaniem komendanta prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Przy okazji przypominamy, wypalanie trafi nieużytków jest zabronione. Grozi za to grzywna do 5000 zł, a w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub spowodowania śmierci do 10 lat więzienia. Rolnicy mogą stracić dopłaty. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Wszyscy piłkarze Adama Nawałki są, a na pewno powinni już być we Wrocławiu, gdzie trwa zgrupowanie reprezentacji. W najbliższy piątek biało-czerwoni zagrają z Nigerią, a 4 dni później z Koreą Południową. Wśród powołanych jest kilku debiutantów, jak chociażby bramkarz Ipswich Town Bartosz Białkowski. Mamy kilku naprawdę świetnych bramkarzy i ta walka na pewno będzie mocna. Wiadomo, że Łukasz i Wojtek mają tą pozycję niepodważalną, natomiast to, co trener Nawałka powiedział, że pewnie ta rywalizacja o miano tego trzeciego bramkarza będzie się rozgrywać między mną a Łukaszem Skorupskim. Bardzo cenię Łukasza, jest to świetny bramkarz, miał kapitalny sezon w tamtym roku i jestem gotowy, żeby podjąć te rękawice. Białkowski szansy na debiut raczej nie dostanie, a na pewno nie będzie je miał Damian Kądzior. Pomocnik Górnika Zabrze opuścił zgrupowanie z powodu urazu. A Polska swój pierwszy mecz na mundialu z Senegalem zagra za równe 3 miesiące. W Rosji Polacy będą gośćmi, natomiast za rok to właśnie my będziemy gospodarzami dużej piłkarskiej imprezy. W czerwcu 2019 roku zorganizujemy Mistrzostwa Świata do lat 20. Prezes PZPN Zbigniew Boniek przyznaje, że mamy naprawdę dobre notowania za granicą. Dzięki Euro w 2012 roku nasz kraj się bardzo zmienił, bo mamy lotniska, budujemy autostradę i tak dalej, mamy piękne, fajne stadiony. Jak pomyślimy, gdzie myśmy byli ze stadionami w 2008-2009 roku, a gdzie jesteśmy dzisiaj, to są dwa światy. Chcą do Polski przyjeżdżać, w Polsce się dobrze czują, wszyscy ufają nam, że jako federacja wiemy, jak to się robi, na czym to polega, co zrobić, żeby to była impreza fajna, w związku z tym dostajemy te imprezy. Turniej ma odbyć się w 6 miastach. W Łodzi, Bydgoszczy, Lublinie, Gdyni, Lubinie i Tychach. Ale niewykluczone, że będzie ich więcej. Trenerem, który przygotuje zespół do mistrzostw, a później powalczy o chociażby pozytywny wynik, będzie Jacek Magiera. Dość o piłce, czas na kolarstwo. Młody Kolumbijczyk Alvaro José Odek wygrał pierwszy etap wyścigu dookoła Katalonii. Za Odekiem przyjechali Sam Bennett i Jay McCarthy. Paweł Poliański zajął dalsze miejsce. A skoro o kolarstwie, to jeszcze Katarzyna Niewiadoma objęła prowadzenie w kolarskim rankingu World Tour kobiet. Polka wygrała w tym sezonie wyścig Trofeo Alfredo Binda i zajęła drugie miejsce w Stradę Bianc. Zsiadamy z rowerów i przenosimy się na tafle lodu. GKS Tychy czeka na rywala w finale Ekstraligi. GKS Katowice gra w tej chwili z Krakowią. Zaraz za chwilę zacznie się druga tercja i mamy wynik 1-0 dla GKS-u. Jeśli katowiczanie wygrają, zameldują się w finale. Jeśli przegrają, rywalizacja będzie trwała dalej. I na koniec jeszcze plus liga. Kończy się 26. kolejka. Aluron Wirtu Warta Zawiercie prowadzi 2-0 z GKS-em Katowice. A znów o sporcie w Trójce opowie za 2 godziny Adam Malecki. W nocy pogodnie, przelotny śnieg tylko na południu, nad ranem słaby śnieg także na wybrzeżu zachodnim. Od minus 11 stopni na krańcach wschodnich do minus 8 w centrum i minus 1 na wybrzeżu. Jutro nadal śnieg, głównie na południowym wschodzie, miejscami na północy przeważnie od 0 do 4 stopni. Zimniej tylko na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie, tam od minus 4 do 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 13-calowy MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3749 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. A kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Toshiba za 1999 zł otrzymasz 150 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Już teraz w Lidlu. Goszcząca na stołach od lat porcelana marki Chodzież. Kultowa kolekcja Maria Teresa. 12-elementowy biały zestaw kawowy 69 zł. 18-elementowy biały zestaw obiadowy 129 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Tell me I was born to lose, but I made a watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray. Bad, bad news, czyli złe, złe wieści. O nie, nie mamy takich dzisiaj dla was w Aksamicie i mam nadzieję, że mamy dla was również dobrą, najlepszą w ogóle muzykę. Taką jak choćby ta piosenka, która rozpoczyna nasze spotkanie, to Leon Bridges zapowiada nową płytę tym właśnie nagraniem Bad, Bad News. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór, zapraszamy do 21. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Spokojnie, nic nie planowałem. niespodzianek. Spokojnie nic nie planowałem. Może i nie planował, ale my zaplanowaliśmy już jakiś czas temu jego wizytę w Aksamicie i to będzie dziś po 20:00 Król w roli głównej. W roli głównej także jego nowa płyta ukazała się w piątek. Przewijanie na podglądzie to była właściwie jej zapowiedź, czyli Całą ciszę, pokój nocny. Po 20:00 już oczywiście w roli głównej te jeszcze mniej odkryte tajemnice tej nowej, znakomitej płyty Króla, który, przypominam, będzie gościem Aksamitu po 20:00. aksamit@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Jestem także na Facebooku. Dziś, ponieważ druga godzina Iście Królewska, w pierwszej nasz ulubiony przegląd wszystkiego, co nowe, nie nowe, sentymentalne, melancholijne i czasem przewrotnie, jak choćby w tej piosence Nie. Everything takes me like pyramids into the saints divine. The royal serpentine, a network of silken threads, spiders everywhere makes me move the day. You became my we'll be right back. brytyjska i Federa ciągle trzyma nas w blokach startowych, jeśli chodzi o jej nową muzykę, ale nie próżnuje i co jakiś czas pojawia się gościnnie na płytach innych wykonawców. Między innymi tak jest w tym przypadku, to zespół Ice Age i ona tutaj gościnnie w piosence Pain Killer. Teraz w Aksamicie zdecydowanie numer jeden, jeśli chodzi o prośby, pytania w sezonie wczesna wiosna, późna zima, ciężko te pogodę nazwać, określić jakoś, a szczególnie przyzwoicie i antenowo. W każdym razie w ostatnich dniach i tygodniach. Mowa oczywiście o Jonathanie Wilsonie, autorze płyty Rare Birds, płyty nagrywanej w słonecznej Kalifornii i coś może być na rzeczy, jeśli chodzi o naszą aurę i życzenia właśnie takiej słonecznej, chociaż nie wesołej muzyki, ale postanowiłam, że nie będziemy kolejny raz w Aksamicie skupiać się na tym dziele tego albumu, czyli na ponad 8-minutowej piosence Loving You, tylko poznamy inne skarby ukryte na tym albumie. There's a cherry on top tonight for men who look like Jesus tonight. If you play your cards right, you can be with the Son of God tonight. You were so thin, you were undersized for the spring. You entered your name just as tight blue jeans in my phone. I guess you do this kind of thing. CCR was playing, long as I could see the light, they were singing. They gave me the look that said, let's be animals tonight. Right away, we were synthesized. All that love, all I can be with. Sunset Boulevard Jonathan Wilson z płyty Rare Birds. Sprawdziłam, w Kalifornii 22 stopnie, zaczyna się dzień, jest po 11. Tak, Elu, słonecznie, pięknie. Taka mała chmurka dzisiaj tam na niebie gdzieś się rysuje. Tyle. Będziemy jeszcze musieli na to poczekać, ale obiecuję, że tegoroczna wiosna w Aksamicie będzie brzmieć właśnie tak, między innymi muzyką Jonathana Wilsona. I dobrze się składa, że za chwilę Father John Misty, ponieważ po pierwsze panowie są przyjaciółmi i współpracownikami, a po drugie tak brzmiała wiosna ubiegłego roku tu w Aksamicie. Got too hot, and so we overthrew the system. Yes, there's no place for human existence like right here on this bright blue marble, orbited by trash. Man, there's no big bad. There's no big thing to give up the way of life we have. My social life is now quite a bit less hectic. The nightlife and the protests are pretty scarce. Now I mostly spend the long days walking through the city, empty as a tomb. Sometimes I miss the time of the food chain, but what a perfect afternoon. Industry, commerce, toppled to their knees. The gears of progress haunted, underclass and free. The super ego shatters with our seen in junction to enjoy life. Disappears as in a dream. And as we return to our maiden state, to our primal scene, temperature, it started dropping. The ice floes began to freeze. Time we all get a bit restless with no one advertising to us constantly. But the tribe at the former airport, some nights has me been dancing. If you don't mind gathering and hunting, we're all still pretty good at eating on the run. Things it would have been helpful to know before the revolution. Though I'll admit some degree of resentment for the sudden lack of convenience around here, but there are some visionaries among us developing some products to aid us in our struggle to survive on this godless rock that refuses to die. Father John Misty ze swojej trzeciej płyty albumu Pure Comedy. Przypominam, że tegoroczna późna Wiosna przyniesie jego nową czwartą płytę, zwiastowaną dobrze wam już znaną piosenką Mr. Tillman. I mniej więcej w okolicach daty premiery tego nowego albumu, która jest jeszcze okryta tajemnicą, Father John Misty wystąpi w Warszawie. I przyznam, że dzisiaj, kiedy włączyłam sobie album Pure Comedy, czego już nie robię za często, bo znam w końcu tę płytę na pamięć, przypomniały mi się, wróciły do mnie wszystkie wspomnienia koncertów Father John Misty z ubiegłego roku i na przykład co dzieje się w czasie tej piosenki, której przed chwilą słuchaliśmy, kiedy dołącza do niego w tym potężnym brzmieniu cały jego duży zespół. Dzieje się coś wspaniałego. Kto jeszcze nie widział go na żywo, proszę koniecznie napisać sobie, dopisać do listy rzeczy do zrobienia w życiu, zobaczyć kiedyś, jakim zjawiskiem jest Father John Misty na scenie. Out to see the sun go down. Is a heart made of gold? From the land little children watch it burn. Fortune favors the cold. People tell me, boy, you got lucky. But I feel about as lucky as a snowman in the spring. Mind over matter, head over heart. Love's a terrible thing. Mind over matter, head over heart. Love's a terrible thing. Out on the water, hear the angels sing. Love's a terrible. Mocno dyskusyjny jest tytuł tej piosenki, Love's a Terrible Thing, to był Marlon Williams, ale bezdyskusyjnie jest to przepiękna płyta, jego drugi album Make Way for Love. I dziś w tych momentach Aksamit najwidoczniej myśli parami, ponieważ kolejny raz chcę utwór połączyć z kolejnym. Pomyślałam, że ta retro elegancja i piękna forma, w jaką ujmuje się piosenki często miłosne, łączy te dwa podmioty wykonawcze, bo jeśli pomyśleć o tym, skąd pochodzą, jakie za nimi kariery, spojrzeć w ich metryki, to dzieli ich bardzo wiele. A jednak ponad tym wszystkim proszę posłuchać, jak pięknie się łączą. Thank you. Odzywają się fani dzisiejszych połączeń w Aksamicie. Bardzo dziękuję za takie sygnały. A teraz połączenie, które stworzyło się bez mojego udziału. Ja po prostu sięgnęłam po duet. Kolejny zresztą w ostatnich dniach raz, ale ilekroć sięgam właśnie po te dwa głosy złączone w pięknej piosence, zawsze pojawiają się z kolei wasze głosy. Jakie to ładne. Niektórzy nigdy nie słyszeli tej muzyki, nie znają tego duetu, już powiem, to Nancy Sinatra i Lee Hazelwood. Napisałam o tym kilka dni temu na moim Instagramie, że to jest jedna z tych idealnych płyt na leniwe, spokojne, piękne, niedzielne poranki, ale proszę mi wierzyć, w poniedziałkowe wieczory też świetnie gra. Across autumn skies, kissed the sun, touched the moon, but he left me much too soon. His ladybird, he left his ladybird. Ladybird, come on down, I'm here waiting on the ground. Ladybird, I'll treat you good, I'll lay Lightning flashed across the sky the night he taught me how to fly. The sun came up and then I found too soon he laid his lady down, his lady bird. I'm his lady bird. Lady bird, come on down, I'm here waiting on the ground. Lady bird, I'll treat you good, ah, lady bird, I wish you would, you lady bird. Nancy Ely, Lady Bird. A to najnowszy singiel Courtney Barnett. I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so I take a little time out. I take a little time out. I'm sorry that I lost my patience. Tell Me How You Really Feel. Tak będzie zatytułowany nowy album Courtney Barnett. Ukaże się w maju, a to jest jego najświeższa zapowiedź. Need a little time. Jeśli jesteśmy przy ładniejszej pogodzie i przy tym, jaka muzyka będzie wtedy w powietrzu, dziś zespół Block Party ogłosił, że wyruszają w letnią trasę koncertową i podczas tych koncertów zagrają w całości swój niezapomniany debiutancki album. Block Party. Po 20 w Aksamicie Król, a teraz Agnieszka Opszańska. Przenosimy się do Muzeum Sztuki w Łodzi. Teren. Kultura. W MS1 asamblaże. Wystawa dwójki artystów, Angeli Melitopoulos i Maurizio Lazzaratto, którzy opierają się na historii i praktyce arcyciekawej, nieco zapomnianej postaci Feliksa Guattariego. I od niego może zacznijmy? Niezwykle ciekawej, pionierskiej, interdyscyplinarnej postaci. Guattari był filozofem, był aktywistą, psychoanalitykiem, pacjentem i wszystkie te obszary w jego twórczości wynikały z siebie, zazębiały się. Odmawiał funkcjonowania w odrębnych, specjalistycznych niszach. Guattari też interesował się sztuką w bardzo poszerzonym polu, zarówno sztuką współczesną, jak i sztuką rdzenną, czy ludową, lub archaiczną. Był jednym z pionierów myśli ekologicznej. Miał też zainteresowania antropologiczne. Mówi Joanna Sokołowska, kuratorka. Guattari był wizjonerem i pionierem i jest też jednocześnie postacią niezwykle słabo socjalizowaną w klasycznej kulturze humanistycznej polskiej. Zaledwie jeden tekst Guattariego był przetłumaczony na polski i jest on głównie znany jako dodatek do wielkiego filozofa Gilles Deleuze'a. Wynika to moim zdaniem z konserwatyzmu akademickiego, z tego, że Deleuze'a jest łatwiej zdyscyplinować. Był on poważnym akademikiem, dużo po prostu prac poświęcił historii filozofii, systematyzacji myśli filozoficznej, żyjąc bardzo spokojnym, mieszczańskim życiem. Guattari natomiast się wypuszczał w tereny niebezpieczne, niepokojące i ciągle poszukiwał fuzji tych obszarów, do których konserwatywna nauka nie jest po prostu przyzwyczajona. A równie ciekawa jak postać Feliksa Guattariego jest dwójka artystów, którzy postanowili wziąć na swój warsztat wybrane historie i konteksty. Poznajmy ich. Tak, Angela Melitopoulos jest artystką wizualną. Bardzo ważnym doświadczeniem były dla niej studia na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie w latach 80., gdzie była uczennicą Nam June Paika, jednego z pionierów sztuki określanej wtedy jako nowe media. To jest ważne, dlatego że Melitopoulos nie robi po prostu portretów gadających głów. Ona myśli w bardzo zdyscyplinowany sposób poprzez świadomość medium, świadomość ruchomego obrazu. Melitopoulos w swojej twórczości głównie zajmuje się tworzeniem alternatywnych archiwów historycznych, audiowizualnych. Ich wspólną cechą jest myślenie antyautorytarne, antykapitalistyczne, też przecinające się. Ona widzi relacje między takimi zjawiskami jak zagłada środowiska, ocieplenie klimatu, a kryzys uchodźczy, eksploatacja klasy robotniczej, outsourcingowanie pracy do globalnego południa. Lazzaratto jest z kolei filozofem, ale też aktywistą społecznym i to na pewno łączy go z dziedzictwem Guattariego. Lazzaratto interesuje się głównie zmieniającymi się warunkami pracy w sposób globalny, nowymi formami pracy, pracy niematerialnej, poznawczej, intelektualnej. I on był partnerem intelektualnym dla Angeli Melitopoulos. I jest to niezwykła współpraca, jest absolutnie partnerska między Melitopoulos i Lazzaratto, którzy oboje byli w stanie przez wiele lat zająć się nie tylko Feliksem Guattarim i historią jego myśli, ale wprawić ją w ruch. A co zobaczymy już na samej wystawie? To jest archiwum skonstruowane jak asamblaż. Asamblaż jest rodzajem łączenia zróżnicowanych elementów w niehierarchiczny sposób. Te elementy nie mają stałej tożsamości, tylko cały czas wchodzą ze sobą w rezonans, przepływają między sobą, są porowate i ulegają transformacji. To jest świetna metafora, która zostaje wprawiona też w ruch w relacji z widzem. Do tego właśnie są dodane fragmenty podróży Melitopoulos i Lazzaratta, którzy rozmawiają z współpracownikami Guattariego oraz osobami, które podejmują jego myśl w zupełnie innych kontekstach. A ja zapraszam do Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawę Asamblaże Angela Melitopoulos i Maurizio Lazzaratto w MS1 do 8 kwietnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Philips z Android TV za 3199 zł, otrzymasz 300 zł na kartach BP. A kupując smartfon Huawei P10 Lite z wyświetlaczem 5,2 cala za 899 zł, otrzymasz 50 zł na karcie BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 000 zł.